vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Paşa'ya derdim diyem belki derdime bakar le le le le le le le le le le le hanım le hanım ha hanım ey sor bir serpik hanım ey göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey le le le le le le le le le le le hanım le hanım ha hanım ey sor bir serpik hanım ey göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey le le le le le le le le hanım aslım garaj dalıyam le le le le le le le le hanım le hanım ha hanım ey sor bir sen hiç kalım ey göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey le le le le le le le le le le le hanım le hanım ha hanım ey sor bir sen hiç kalım ey göğsüme vura vura çürüttüm sol yanım ey le le le le le le le le le le le hanım. Günaydın sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Kıraç'tan Hanım ile başlamış olduk. Güne merhabamızı bu türküyle verdik. Güzel, keyifli bir liste hazırladım sizler için. Seveceğinizi düşündüğüm bir liste. Yine bugünkü manşetlerden ve gündemden haberdar edeceğim. Özet olarak tabii ki geçeceğiz. Arada şarkılar dinleyeceğiz. Bir saat boyunca C vitamininde olacaksınız ama her sabah olduğu gibi gelin hava durumuyla başlayalım önce. Meteorolojinin sitesi değerlendirmelerini sunmuş yine. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Eskişehir'le gece saatlerinde Sivas, Kayseri, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde görülecek yağışlar var. Öğle saatlerinden sonra Ege kıyılarıyla Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa selamlar diyelim. Kuzey ve doğu kesimlerde ise özellikle 2 ila 4 derece sıcaklık artacakmış. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı ise öğle saatlerinden sonra Ege kıyıları demiştik. Marmara bölgesi nasıl derseniz, bugün İstanbul sisli, gri bir İstanbul sabahına uyandık hep beraber, iş yerlerine böyle ulaştık. Çok soğuk yok ama galiba indirecek diye herkes konuştu. Yani yağmur bulutları söz konusu gökyüzünde. Çok bulutlu, sağanak yağışlı demiş zaten. Aralıklı sağanak yağışlı demiş. Ama hava sıcaklığında çok bir değişiklik yok. Dediğim gibi 17 derece olacak gün boyunca. Evet, biz yine müzikle devam edelim hava durumunun ardından. Candan Erçetin'den dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler, hangi albümündendi anımsayalım. Kırık Kalpler Durağında isimli albümden Vay Halime diyor. Radyo Hava. Vay halime dedi. Candan Erçetin'den dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi devam edelim. Bakalım gündemde neler var neler yok. Önce siyaset gündemi diyeceğiz tabii. PKK'nın çekilmesi Kasım'da bitecek manşetini aktaralım. Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'nın sınır dışına çekilmesinin Kasım ayına kadar sona ermesinin beklendiği öne sürüldü sevgili dinleyenler. Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına gönderdiği mesajda silahlar sussun diyerek PKK'ya sınır dışına çekilin çağrısı yapmasından sonra sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan ve Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin kaleme aldıkları yazıda Kasım ayına vurgu yaptılar bugünkü köşe yazılarında. İsmet Berkan ve Murat Yetkin çözüm sürecinin 3 aşamada tamamlanacağını yazdı. Buna göre ilk aşama olan silahların susmasının ardından akil adamlar heyetinin devreye girmesiyle sürecin yönetilmesi olarak belirtilen ikinci aşamaya geçilecek. Son aşamada ise normalleşmeye yönelik adımlar atılacak. Her iki yazar da önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen insan hakları eylem planının önemli bir adım olacağı görüşünün altını çizmişler. Berkan ve Yetkin'in dikkat çektiği bir başka gelişme de güven artırıcı önlemler sınıfına koydu. Hükümetin meclisten talep ettiği sınır ötesi harekat yetkisinin iadesi. Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimleri göz önüne alan iki gazeteci, bütçe kanununun kabul edilmesinden sonra milletvekillerinin Ankara dışına çıkacağını dile getirdi. Berkan ve Yetkin bu nedenle de çözüm sürecinin en geç bu yılın Kasım ayında sona ereceğini öngördü sevgili dinleyenler. Evet, ilginç bir haber. Kasım ayına kadar sürecek diyor. İki köşe yazarı da Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin ve Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan da bugünkü köşe yazılarında bu konuya değinmişler ve bunu belirtmişler. Üç aşamada gerçekleşeceğini. PKK'nın çekilmesi Kasım'da bitecek diyor haber siteleri de bizden aktarması. Deme bana unutulur, unutulur. Kapanır en derin yara, acısı da unutulur. Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günler unutulur, unutulur. Yaşanan gün mazi olur. En değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. En acı dermandır yıllar. Sen dursan da dünya döner. Kalbini dağlayan yangın yavaş yavaş küle döner. Bir rüyadır gelir geçer. Yaşanan gün mazi olur. En değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. Nere nere nere nere nere nere akıp giden yaşlar nerede? Bir rüyadır gelir geçer. Her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günler unutulur, Aman aklın neredeydi? Hiç üzülme, bu da geçer. Bir gün gelir mazi olur. Unutulmaz denen dertler unutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum. Yaşanan unutulur dedi. Zuhal Olcay'dan dinledik sevgili dinleyenler. PKK'nın çekilmesi Kasım'da bitecek siyaset gündeminden bir haberdi. Yine aynı kulvardan MHP'li Vural kim inanır Kadir inanır dedi. Belki birçoğunuz da ana haber bültenlerinde izledi dün. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetin kurmayı düşündüğü Akil Adamlar Komisyonu'nu eleştirdi. Vural Akil Adamlar Komisyonu'nda bulunması muhtemel isimler arasında sayılan sinema sanatçısı Kadir İnanır'a atıfta bulunarak zaten bunlara kim inanır diye soruyorlardı. Kadir İnanır dedi. Vural Başbakan Erdoğan'a süreç nedir bir anlat bakalım diye de seslendi. Evet, Akil Adamlar konusunda dün birçok açıklama vardı ama MHP'li Vural'ın kim inanır Kadir İnanır cümlesi damga vuran cümlelerden bir tanesiydi. Öte yandan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, SETA'nın AP'deki konferansında gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmadığını savundu. Bu da yine gündemi oluşturan haberlerden bir tanesi. Ergin'den tutuklu gazeteci çıkışı başlığıyla yer buldu. Hükümetin tezleriyle uluslararası gazetecilik örgütlerinin verilerinin birbirini tutmaması, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin sayısıyla ilgili tartışmanın sürmesine neden oluyor. Sevgili dinleyenler, siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir konferansta konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu konudaki raporları bir kez daha eleştirirken ifade özgürlüğü alanında olumsuz görünüm üzüntü vericidir. Ancak önemli ilerlemeler kaydedildiği gözden kaçırılmamalıdır dedi. Şiddete bulaşmış kişileri gazetecilik kimliğiyle savunma refleksini suç işlemekte imtiyazlı bir sınıf arayışı olarak gördüğünü söyleyen Ergin, bu kişilerin büyük bölümünün silahlı terör örgütü üyeliği, adam kaçırma, adam öldürme ve bombalama gibi suçlardan hüküm giydiğini belirtti. Bu tür eylemlere müsamaha gösterebilecek bir hukuk modeli bulunmadığını ifade eden Ergin, Adalet Bakanlığı'na ve AK Parti'ye yönelik eylemlerin faalliğiyle bağlantı kurarak bu kişi bir sendikanın genel başkanlığını yapmıştır geçmişte. Şimdi bu yakalandığında tutuklanırsa sendikacılar hapse atılıyor diye feryat mı edeceğiz diye seslendi. Evet, doktorlara da şöyle dedi. Türkiye'nin yönünün belli olduğunu ve hedefin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu vurgulayan Ergin, müzakere sürecindeki bazı uygulamaları da eleştirdi. Ergin, Avrupa Birliği reçete yazmayıp sonra da neden bu ilaçları kullanmadın diyen doktor gibi dedi. Evet, Ergin'den açıklamalar böyleydi. Tutuklu gazeteci çıkışı diyor bugünkü haber siteleri bu habere dair başlık olarak. Evet, biraz daha dingin müziklere geçiş yapıyoruz. Hatırla Sevgili dizisini anımsar mısınız bilmiyorum ama Eylem Aktar sonrasında tüm bu dizilere vermiş olduğu yorumları, sesleri, müzikleri bir albümde toplamıştı. İşte o albümden dinliyoruz. Eylem Aktar Dalga Kıran diyor. Aşk herkesin giden sürgün kalan kaçar. Aşk bize sığa. Aşk bize gurbet. Aşk bize sığa. Aşk bize sığınak dedi Elem Aktaş. Erdal Güney ile gerçekleştirdikleri bir düetti bu arada. Az önce dinlediğimiz Dalga Kıran. Efendim son dakika haberlerinden bir tanesi. Metrobüs seferleri durdu şu an itibariyle. Küçükçekmece'de tır metrobüs yoluna girdi. Kaza nedeniyle seferler şu an yapılamıyor. Tır iki yönü de kapatmış durumda. Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da. Ekipler çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yolcular yürüyerek ilerlemeye çalışıyor. Bu durum yaya trafiğine de yansımış durumda. Orada da bir yoğunluk var. Yola yeni çıkacakların metrobüsü kullanmamaları konusunda anonslar yapılıyor. Dilerseniz evden dinleyenler varsa ya da o hattı kullananlar varsa haberiniz olsun diyelim. Küçükçekmece'de tır metrobüs yoluna girdi. Kaza nedeniyle seferler şu an durmuş durumda. Tekrar gündeme dönecek olursak haber sitelerine tazminatla ilgili ilk adım atıldı başlıklı haberle devam edelim. İsrail'in Mavi Marmara mağdurlarına ve ailelerine ödeyeceği tazminattan bahsediyoruz. Evet, bu konuyla ilgili ayrıntıları iki ülkenin oluşturacağı kurul belirleyecekmiş sevgili dinleyenler. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni ile görüştü. Mavi Marmara saldırısı mağdurlarına İsrail tarafından ödenecek tazminat konusunda iki ülke Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Livni'nin Davutoğlu'nun telefonla araması sonucu gerçekleşen görüşmede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki görüşme sonrasında iki ülke ilişkilerindeki genel durum ele alındı. Görüşmede gelecek dönemde atılacak adımlar konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak. Evet, durum bu. Bu da yine gündemi oluşturan, dünden itibaren takip ettiğimiz haberlerden bir tanesiydi. İşte tazminatla ilgili ilk adım da bu şekilde atıldı sevgili dinleyenler. Doğa İçin Çal serisini bilirsiniz. En azından video klibini izlemişsinizdir. İşte o seriden Divane Aşık Gibi'yi dinliyoruz. Divane aşık gibi da dolanırım yollarda. Divane aşık gibi da dolanırım yollarda. Kız senin sebebine, yar senin sebebine. Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Kız senin sebebine, yar senin sebebi ne? Da kaldım İstanbul'larda, kaldım da bir kerecik istesin. Baban beni babamdan da bir kerecik istesin. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desin, gelinim olsun. yaşayalım da dünyayı dolaşalım. Alçalım yeşil çalım da dağları dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, maçka'da bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, maçka'da bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Da maçka'da buluşalım, maçka'da bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Da maçkada buluşalım, maçkada bulut. Evet, divane aşık gibi dedi. Doğa için Çal serisinden dinledik. Sevgili dinleyenler, devam edelim tekrar gündemle. İstanbul'daki HOPA protestosunu belki bir kısmınız anımsarsınız. İşte bu protestoya dava açıldı. 32 kişiye 12 yıl hapis talebi var sevgili dinleyenler. Karadeniz Türküsü'nün ardından dilerseniz bu haberle devam edelim ayrıntılarıyla. Metin Lokumcu'nun HOPA'da katledilmesi sonrası İstanbul'da yapılan protesto eylemiyle ilgili dava açıldı. HOPA'da 31 Mayıs 2011'de Başbakan Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan ve öğretmen Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği olayları İstanbul'da AKP İl Başkanlığı'na yürüyerek kınamak isteyen 32 kişi hakkında tam 2 yıl sonra dava açıldı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre yürüyüş sırasında polisle karşı karşıya gelen 32 kişi için 12 yıla kadar hapis isteniyor. Eylemcilere yöneltilen suçlamalarsa kamu malına zarar vermek, polise direnmek ve izinsiz gösteri yapmak. HOPA'da öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümü ve bir başbakanlık korumasının ağır şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar üzerine Ankara ve İstanbul'da protesto eylemleri düzenlenmişti. İstanbul Mecidiyeköy'de 2 Haziran'da toplanan yüzlerce gösterici Şişli'deki AKP İl Başkanlığı'na yürümek isteyince polis müdahale etti. İddianameye göre kimi göstericiler polise, AKP il örgütüne, otobüs duraklarına, banka şubeleri ve PTT camlarına yumurta ve taş attı. 4 polis hafif yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 2 yıl süren soruşturma sonucunda 32 gösterici hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 3, kamu malına zarar verme suçundan 6, polise direnme suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere toplam 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşması ise 3 Nisan'da. Radyo Hava. Masmavinin ortasında uzanarak, hayaller kurarak, rüzgara savurarak, vazgeçmek birdenbire, her şeyden vazgeçmek. Tepedeki çimenlikten seyreylemek şu alemi, küçülmüş ufacık olmuş insan. Bir buluta tutunup bir kuşun kanadına takılmak, vazgeçmek birdenbire, her şeyden vazgeçmek. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi. Hepsi bu, sesi bu. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece siz ve biz, sadece sevgi. Hepsi bu. Sadece gökyüzü, sadece deniz, hepsi bu dedi. Efendim Bulutsuzu Gözleminden dinledik. Nejat Yavaşoğulları'nın nefis yorumuyla senfonik orkestra eşliğinde vermiş oldukları bir konser kaydıydı. Dinlediğimiz eser. Size bir albümden bahsedeceğim şimdi sevgili dinleyenler. Öncelikle tabii Hakan Tuna'dan bahsetmek gerekiyor. Hakan Tuna yıllar önce... Epey bir önce diyelim bir başka radyoda iken stüdyo konuğum olmuştu ve ilk albümünü yayınlamıştı Ada Müzik etiketiyle ve benim ilgimi çekmesine neden olan durumsa plak olarak albümünün bir şarkısını işte plak olarak yayınlamış olmasıydı. Çünkü o dönemde de 45'lik plaklardan oluşan bir program yapmaktaydım. Artık 70'li yıllardan sonra da plak basan ne bir şarkıcı ne de bir yapımcı söz konusuydu Türkiye'de. Yıllar sonra böyle bir güzellikle karşılaşınca "Aa, bu kim acaba?" deyip dinlemiştim ve çok da beğenmiştim albümü. Barış Manço'nun sesine inanılmaz yakın bir ses tonu ve yorumu vardı Hakan Tuna'nın. Birazcık hem ondan bahsetmek istiyorum hem de ikinci albümünü çıkardı. Hakan Tuna Londra'da doğup büyümüş ve hala da Londra'da yaşayan bir müzisyen sevgili dinleyenler. Karanlıkta Güneş albümünden bahsediyorum. Anlatmaya çalıştığım albüm buydu. 2004 yılında Türkiye'de plak, CD ve kaset olarak yayınlanmıştı. 2004 yılında plak olarak yayınlanması inanılmaz ilginç gelmişti. Biz özellikle radyoculara bu zaman zarfında müzik yapmaya devam etti tabii Tuna 2004'ten bu yana. Plak şirketlerden bağımsız kalmak istediği için Türkiye'de yeni bir albüm çıkarmaktan da kaçındı. Birkaç ay önce Türkiye'de faaliyete geçmesiyle iTunes'un müzik çalışmalarını çıkarma zamanının geldiğini düşünerek Hakan Tuna EP No. 1 piyasaya çıktı. Bu çalışmayı Love adında bir İngilizce şarkı takip edecek. Şimdiden duyurusunu yapalım. Hakan Tuna bağımsız çalışmak isteyen müzisyenler için iTunes'un beklenen fırsat olduğuna inanıyor. iTunes dijital müzik dükkanının dağıtım sorununu ortadan kaldırdığını belirten Tuna, şimdi Spotify'nin Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyor. Spotify de Türkiye piyasasına girdiği zaman plak şirketlerinin köleliğinden kurtulmak isteyen müzisyenler için yeni bir dönem başlayacak. Çünkü müzisyenleri cesur olmaya çağırıyor bu bağlamda. Üç şarkı yaptı. Zaman Çemberi, Yaşasın Özgürlük ve 68 Merhaba ismiyle yayınlandı bu üç şarkı. Zaman Çemberi, Moğollar üyesi Taner Öngür'ü bilirsiniz. Taner Öngür'ün bir bestesi. Düzenleme Hakan Tuna'ya ait. Şarkıya Taner Öngür de gitarı ve vokalleriyle katıldı. Ayrıca vokallerde Hakan'ın 10 yaşındaki kızı Ela Tuana da var. Yıl sonuna doğru tüm diğer çalışmaları gibi bu plak formatında yayınlanacak. Özellikle nostalji sevenler ve plakla buluşmak isteyenlere bu müjdeyi de verelim. İkinci şarkısı Yaşasın Özgürlük ismiyle yayınlandı. Söz, müzik ve düzenleme kendisine ait Hakan Tuna'nın sözleriyle kendini anlatan bir şarkı. 68 Merhaba'ya gelince yine müzik ve düzenleme Hakan Tuna'ya ait. Tahmin edeceğiniz üzere tüm 68 kuşağına bir selam niteliği taşıyor. Sevgili dinleyenler, arzu edenler bu üç şarkıyı da Zaman Çemberi, Yaşasın Özgürlük ve 68 Merhaba'yı bu albümde bulabilirler diyelim. Biz şimdi sizlere bir tanesini dinleteceğiz ama zaman zaman Radyo Havan'da diğer şarkılarına da yer vereceğiz elbette. Bu sabah Hakan Tuna'nın Zaman Çemberi'ni sizlere armağan etmek istiyorum. Sonra tekrar gündeme dönerek bakalım haber sitelerinde yer bulan diğer haberler nelermiş, şöyle bir bakacağız. Ama önce Zaman Çemberi diyor Hakan Tuna. Aynı değilim sonralardan, ne başlangıcım ne de son. Bir parçayım değişenden. Belki geçmiş gelecekte, belki gelecek geçmişte. Zaman dönen bir çember, yine yaşanacak bugünler. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Gündüzlerde, gecelerde. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Geleceğe uzanan şu bitmez yolda, durmadan değişerek, aralıksız geçip giden sen değilsin artık, geçen günkü sen. Başka bir insansın, uzaklaştın geçmişten. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor, gündüzlerde, gecelerde. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Gezegeninde durmadan akıyor çelişkilerle. Geliyoruz, gidiyoruz, belki yine geliyoruz. Doğup ölüp doğarak, ölüp doğup ölerek. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Gündüzlerde, gecelerde. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Her şey değişiyor, her şey değişiyor, gündüzlerde, gecelerde. Evet, sevgili Ela'nın sesiyle bitti şarkı. Zaman Çemberi dedi. Hakan Tuna'dan dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme döneceğiz demiştim. İşte onlardan bir tanesi, alkol ve tütüne bürokratik engel var. Artan bürokratik engeller nedeniyle 112 bin esnaf yeni ruhsat alamadı. 1 Nisan'a kadar ruhsatlar yenilenmediği takdirde bakkal, büfe, market gibi çok sayıdaki iş yerinde içki ve sigara artışı yapılamayacak, haberiniz ola. Türkiye çapında içki ve sigara satan 170 bin esnafın ruhsatlarını 1 Nisan'a kadar yenilenmesi gerekiyor. Ancak Vatan'ın haberine göre bu yıl daha da artan bürokratik engeller nedeniyle 112 bin esnaf yeni ruhsat alamamış durumda. 1 Nisan'a kadar ruhsatlar yenilenmediği takdirde dediğimiz gibi bakkal, büfe, market gibi çok sayıda iş yerinde içki ve sigara satışı da yapılamayacak. Bir diğer haberse İnönü Stadyumu projesi, bir öyle bir böyle denmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı İnönü Stadı projesi için koruma kurulundan onay alınmasını yeniden zorunlu kıldı. Meslek odaları yeni stat projesinin kurul denetiminden çıkartılmak istenmesinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluna aykırı olduğunu söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İnönü Stadı arazisi için hazırlanan imar planında üçüncü kez değişiklik yaparak stat projesi için koruma kurulundan onay alınmasını zorunlu kıldı. 22 Mart'ta askıya çıkan bu yeni plana, önceki planda iptal edilen spor tesisi alanında ilgili koruma kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamaz maddesi de yeniden eklendi. Son planda stadın 2005'te tescil edildiği notu da yer alıyor sevgili dinleyenler. Evet, Radikal'den Elif İnce'nin haberi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden değişiklik yaptı ve stat projesi için koruma kurulundan onay alınmasını zorunlu kıldı diyor sevgili dinleyenler. Mimarlarsa özgün haliyle kalsın diyorlar. Epey daha tartışılacak sanıyorum bu durum. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu söylüyor. Özellikle meslek odaları yeni stat projesinin. Lemansam'la devam ediyoruz yayınımıza. Gül Güzeli diyecek Lemansam. Yine eski albümlerinden bir tanesi, hangisiydi? İlla'dan dinliyoruz. Elini son defa yanağıma koy. İstemiyorsan giderim, giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz. İsmini unutur, silerim, silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalar, perisi, eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Yaşları için yağmurdan özür dilerim, dilerim. Kuruttum kızıl gülleri alıp senin için senden geçerim, geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, güzeliydi. Leman Sam'dan dinledik sevgili dinleyenler. Geldik programın sonuna. Veda vakti. Bugün de programımızı, yine yayın akışımızı sizlere anımsatarak bitirelim istiyorum. Bugün salı, dolayısıyla yine saati 12 itibariyle öğle bültenimiz olacak. Ardından sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündeminde mikrofon başında olacak. Saati 13 itibariyle Suat Gülbinat müzik kutusunda yine isteklerinize yer verecek. Caz severler radyo başında olacaklar muhtemelen, çünkü Havanda Caz saati 14'te başlıyor. 16'da Perdedeki Notalarda Şengül Derin yine nefis bir program hazırladı sizler için sevgili dinleyenler. Yine film müziklerinden hoşlananlar özellikle saati 16'da radyolarını açık tutsunlar. 16.30 itibariyle Kırık Zamanlarda yine bir şairin penceresinden görünenleri sizlerle paylaşacağız Sema İlter'le birlikte. 17 itibariyle ise Kırık Plak Kulübü'nde Halil Berberoğlu 45'liklerle buluşturacak bugün yine sizleri. Dolayısıyla gün boyunca size uyan bir hava radyo havanda mutlaka olacak. Ezgi'nin günlüğünden Martı ile veda ediyorum. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Gece gündüz bana birdir ah güzelim, çünkü gözlerim hep kördü. Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim, denize varmayan ırmak. Gör beni, gör beni, gör, gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç.